Добронега, опустивши русую косу, все еще стояла на коленях. Чалядницы, перехопивши нетерпливый позерк своего князя, торопко сбирали у мех бурштын. Князь Рыхболот весело поляпал холодка по плячи. «Я щедро тебе узнагороджу. Князи Свислацкие никони не забывают сябров. Будь, князь, здоровый, як лед калядовый», — поклонился холодок. Радость, великая лепость пришла у княжее сельцо. Радовался князь Рыхболот Свислацкий с княгинею Марьей. Радовались бояры, дружинники, челядь надворные, смерды з вакольных селищев. Усе казали, хоть амаль никто не бачил на уласные вочи князя Вячку, что дуже доброго, надзвычай знакомитого зятя знайшов себе Рыхболот Свислацкий, что даст Вячка за Добронегу богатая вена. Вена — выкуп за невесту. У княжецким тереме до глубокой ночи играли музыки, служки ледь поспевали ускрывать запечатанные сургучом амфоры с вином, на велизных рожнах смажились цяляты, бараны, дики, зайцы. Все выпивалось, все з'ядалось, и знов застолье починалось. Давно не было так шумно и весело у княжем сельцы. Счастьем взяли в очи в Добронеге. Со сребным веночком на голове, у сукенцы с прозрыстой светлой кимки, кимка тканина с византии. Она подливала и подливала вино и мед у кубки холодку и грикшу, пыталась. «А ти пригожи ваш князь?» «Наш князь, камяк чистого золота», — гонорливо и весело отказывал холодок. «Наш князь, як олень хутконогі, летіць на гарачым кані, і пушча яму ў пояс кланяецца. Затрубіць у паляўнічы рог, і лісце з дрэў валіцца. А ці прыгожы кукі нос? Святы рубон у нас цячэ, дзвіна, лясы ў нас безмежныя, лугі аксамітныя, у нас вясною столькі птушак спявае, колькі кропель у самага густога дажджу. А небо у вас якое?» – допытывалася Добронега. «Небо у нас не вышэйшее, не прыгажэйшее, але не такое, як ва ўсіх». Мядовой рэчкою разліваўся холодок. «Небо у нас, як блакітнае шкло з твайго бранзалета, князёна. Небо у нас...» «У нас дажджы часта ідуць», – облытаўся раптам у гаворку грыкша. Холодок няўцямна зірнуў на яго, ды так і застаўся за раскрытым ротам. Збіліся думкі ў халадка. Добронега да слёз на вачах рассмяялася. «Якія дажджы?» – нарэшце ачомаўся халадок. «Ты што вярзеш, грыкша? Ну, няхай сабе ідуць. Божы дожджык зямлі патрэбен, але навошта пра гэта князёўне казаць?» «Не баюся я дажджу», – вое наліла мёду ў срэбныя кубкі Добронега. «Сама ў дождж нарадзілася». «Ці не зашмат ты, Грыкша, зубами звоніш?» – не сунімаўся пакрыўджаны халадок, хоць Грыкша не вымавіў болей ні слова. Над вячоркам прымчаў на ўзмыленым кані у княжае сельцо старшы конюх Каноплич, грымнуўся на калені перад церамам, скінуў у снег шапку, закрычаў, загаласіў: «Бяда, княжа, бяда вялікая!» Сівая барада Канопліча была ў крыві і з левага боку нібы трохі выскубаная. Рыхболот Свіслацкі борстка выкаціўся за хмельнога стала, выбег на двор у белай кужэльнай кашулі, грозна стаў з абвіслым жыватом над конюхам. «Бяда!» – зашываў вочы ў зямлю, баяўся глянуць на князя Каноплич. «Пустэльнік з нары вылез, смердаў чэрнь узбунтаваў, усім тайны знак паказвае, вядзе натоўп вялікі сюды». «Які тайны знак?» – трасянуў старшага конюха за бараду князь. «На левом плечуку есть у пустельника великая коричневая пляма, что заросла сивым волосом. И он каже смердам, что это знак, и что был ему пустельнику самую полночь голос потаемный. С неба прогремел голос, обвестил, что про седмицу сканчэнне свету настане. Пойди вода на цверть земную. Рыбы морские, гадюки болотные, у хаты до людей заплывуть. Вы людям перегрызуть. Небо рухне, и будет конец живому». Каноплич нарешце отважився глянуть на князя, зачерпнув у жменю снегу, вытер им кров с бороды. «Говори, собака», — нетерпливо тыцнув его востроносым софьяновым ботом князь. Кажуць, у пустэльніка гэтага з рота агонь вырываецца, прыцішваючы голас, палахліва глянуў на Рагвалода Свіслацкага старшы конюх. Агонь? Здзівіўся князь. Які агонь? Чырвоны, пякучы, з іскрамі. Пры гэтых словах каноплячы Рагвалод Свіслацкі пабляднеў, разгублена глянуў на сваіх баяр, на халадка з грыкшам, што стаялі побач. Хмель адразу пакінуў яго. А як добра было сядзець зараз за шырокім вясёлым сталом, піць мёд са сватамі. «Ты сам бачыў агонь?» – нахіліўся ён да конюха, зноў намерваючыся трасянуць яго за бараду. «На свае вочы іскры з рота роем ляцяць, смерды аж шалеюць. Зараз усім скопам пайшлі на стары курган. Пустэльнік усіх павёў». «Што ім рабіць на старым кургане?» – недоуменна азірнуўся, як бы просячы дапамогі і падказкі Рагвалод Свіслацкі. Але ўсе маўчалі, і князь, зноў ударыўшы конюха, закрычаў: «Трубіце ў трубы, склікайце дружыну!» А тым часам людскі чорны вір захліснуў стары курган, што спрад веку паныла стаяў за два попрышчы ад княжага сяльца. Некалі тут было паганскае капішча, ды яшчэ дзед Рагвалода Свіслацкага пасек, спаліў драўляных ідалаў балванаў, а вішчуноў, якія служылі гэтым ідалам, зялёнай дзеразою іх апляталі, загадаў утапіць у балоце. Летам і вясной тут было зелена, вецер, налятаючы са Свіслачы, кучаравіў маладзенькія бярозкі. Увосень жа і асабліва зімою нейкая нуда, нейкая трывога навісала над старым курганом, і ніхто з навакольных смердаў не адважваўся ўзысці на яго, бо раптоўна падкошваліся ногі, вочы пачыналі слязіцца, сэрца білася, як верабей у цянётах. Толькі ваўкі гулялі, вылі тут, і зараз, убачыўшы на сіняватым снезе ланцуг глыбокіх ваўчыных слядоў, смерды ў вялікім жаху спыніліся, пачалі хрысціцца, крок за кроком падавацца назад, нібы дзьмуў у твары моцны вецер, які нельга было трываць. «Чую, перуна!» – пранізліва ўсклікнуў пустэльнік і, выпусціў з рота клубок іскраў, адважна узышоў на самую вяршыню старога кургана, сеў проста ў снег. Быў пустэльнік, як звычайна босы, абкручаны звярынымі шкурамі. Грыва сіва-шэрых валасоў стоўбуном устала пад парывам ветру. Пустэльнік сарваў з рукі драцяны бранзалет, высока ўзняў яго над сабой, натхнёна бліскаючы ярка-сінімі вачамі, закрычаў знямеламу натоўпу. «Кажа Пярун, вазьміце сваё, кажа Пярун, нікчэмныя рабы, станьце ўладарамі! О, грамабойцу усясільны, дыханне тваё прыліваецца на ўсё жывое, як вільгаць нябесны на сухую траву!» Пустэльнік адным рыўком, як паранены тур, ускочыў са снегу, уладна загадаў усім: «Збірайце сухой ламачча, вецце, карчы!» Людзі, старыя і дзеці, рынуліся ва ўсе бакі, пачалі ламаць хмыз, выдзіраць з зямлі струхлелыя пні, і праз кароткі час на самай вяршыні старога кургана грувасцілася цэлая гара дроў. Пустэльнік чэкнуў крэцівам аб крэмень, але іскра не выбівалася. Тады ён шырока, аж пасінелі, надзьмуў шчокі, рэзка выдыхнуў, і пук агністых іскраў вылецеў у яго з рота. І адразу ж запалаў касцёр. Людзі пападалі на калені. Жанчына ў чорным кажусе забілася, заторгалася ў істэрыцы. «Пярун!» – завыў натоўп.